Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ bilâle qad câet rüsûlü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allahümme sallî aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتكتس حضرتلري مبارك جمعة gecelerinde bizleri bu ilim meclislerinde zikir meclislerinde daim eylesin. Amin. Ölünceye kadar bu yolda sabit eylesin. Amin. Son amelimizi de en hayırlı amelimiz eylesin. Amin. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle öleceklerdir. Bu itibarla yaşantımızın çok önemi vardır. Manisa'da siirt alimlerinden Şeref Gözcü Hoca Efendi, kıymetli bir insan, ömrünü ilimle geçirmiş, irfanla geçirmiş insanlar, ben de görüşmüşüm kendisiyle, caminin avlusunda açtılar kitapları, ders okutacakken hemen başı neydi, vefat etti. Şimdi kimisi okutarak, okuturken vefat ediyor. Kimisi secdede vefat ediyor. Hacı Hasan Efendi Hazretleri de öyle olmuştu. Çaykaralı Hasan Efendi. Yani hatta sakalını falan taradı, aynaya baktı. Hazırlanıyor. Ama sapasağlam, bir şeysi yok. Ders okuturken ölüyorlar. Allah'ın dininin ilmini öğretirken. Bu alimler, bu ilimle uğraşanların çok fazileti var. Allah bunları zayi etmez. Amin. Evet. İşte bunlar ibret. Bütün insanların ölümleri bize duyuruluyor. Kimine rastlıyoruz, kimini duyuyoruz. Herkes bir hal üzere gidiyor. Ona bir şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadetlerinde hasıl olan cümle sevabı Şeref Hoca Efendi'nin ruhuna hediye edildik. İhsan eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Şimdi insanlar hangi amel üzere öldülerse ta mahşer sabahına kadar o amelde daim olurlar. Bu da böyle bir müjdedir. Yub'atü kullu abdin alâ mâ mâti aleyh. Müslim Şerif'te geçer. Hadis-i şeriftir. Her kul öldüğü hal üzere diriltilecektir. Onun için yani sarhoş ölmemek lazım. Zinada ölmemek lazım. Evet. Gıybet ederken ölmemek lazım. Namaz kaçırmış vaziyette ölmemek lazım. Ne mutlu Kur'an okurken ölmek, zikrederken ölmek, namazda ölmek, mescitte ölmek, abdestli ölmek. Bunlar çok büyük faziletlerdir. Allah'ın bizlere de ölmeden evvel işi düzeltmeyi, tevbe-i nasuh üzere dönüş yapmayı ve Rabbimizin huzuruna temiz çıkmayı nasip eylesin. Amin. Allah dilediğini temizler arkadaşlar. Allah dilediğini temizler. Ayet-i Kerime öyle söylüyor. Vallahu yüzekki men yeşâ. Dilediğimi diyor temize çıkarırım diyor. Ama işte kimi diler? Dileyeni diler. Yani insan isteyecek ki, heves edecek ki, Allah'tan korkacak, Allah'a sayacak Celle Celaluhu, benim bir Rabbim var diye korkacak ki, bunlar bir hesap meselesidir. Hiç Allah umurunda olmayan adamlar, beni kim yediriyor, kim içiriyor, bu kadar nimetlerle kim kuşatıyor, hiç düşünmeyen insanlara Allah Teala lütfetmez. Çünkü akıl verdi, fikir verdi, kitap indirdi, peygamber gönderdi, hocalar, vaizler gönderdi. Kendi dünya işlerini herkes koşuşturuyor, karını zararını buluyor, buluşturuyor. Ebedi ahiret var önümüzde, gözümüzün önünde her gün bu kadar insan ölüyor. Nereye gidiyoruz diye bir insan bir kere sormaz mı bunu, düşünmez mi, bir hazırlık etmez mi bu? Ne sorumsuzluk ya, ne düşüncesizlik. Bu herhalde imansızlıktan geliyor. Çünkü inanan insan, yani ben yola çıkacağım, İnanan yolculuk hazırlığı yapar arkadaş. Bu ancak inanmayan rahat yatar. Yolculuk var ise illa işte bavul hazırlanır, bir çanta hazırlanır. Yolun durumuna göre birkaçlık cebe konur. Bu böyle bir şey yok ya. Ben gideceğim diye adam kesin bilecek de hiç de hazırlık düşünmeyecek. Nerede var böyle bir insan? O zaman iman meselesidir bu. Allah bize imanımıza yakın versin. Amin. Gözle görür gibi inanmak nasip etsin. Şu dünyadaki en büyük gerçek ölümdür. Ve yemin edilebilecek, başımıza geleceğine dair, kavuşacağımıza dair yemin edilebilecek önümüzdeki en büyük hakikat ölümdür. Bak şimdi ben 50 yaşına varır mıyım? Yemin edemem. Torun görür müyüm? Yemin edemem. Şuradan eve sağlam gider miyim? Yemin edemem. Yarın sabaha çıkabilir miyim? Yemin edemem. Ama öleceğine vallahi billahi herkes yemin eder. Bu kadar gerçektir. Geri kalanların hepsi hiç şey belli değil ya. Dünyalara sığmayan adam bir küçücük mezara sığıyor. Bir tabuta sığıyor. Azmamak lazım. İnsan kendine kuyu kazmamak lazım. Efendi Hazretleri buyurdu, uslu olmak lazım. Uslu. Allah'a karşı uslu kul ol. Efendi Hazretlerimizin selamları var. Hastanededir birkaç gündür. Allah acil şifalar ihsan etsin. Biraz enfeksiyon iltihap oldu ama durumu iyidir. İltihapları düştü. Elhamdülillah. Tahliller güzelleşti, doğru. İyi sonuçlar alındı. Elhamdülillah. İşte birkaç günde muhtat kontrolleri yapılıp da Rabbimiz Tebareke ve Teala tekrar sıhhat ve afiyetle hane-i saadetlerine döndürsün inşallah. Amin. Bu hususta da bunu da duyurmuş olalım ki insanlar efendim hastanede olduğu için yanlış anlamasınlar. Elhamdülillah iyidir, neşelidir. Dualar ediyor, dualara devam ediyor. Amin. Şimdi bu gece dersimiz 54 farzdandır. Efendim yalnız baştan okuyacaklarımız, şehadetlerimizi hepsini okuyalım. Efendim 5. Murad'ın torunu Hasan Osmanoğlu Mısır'da bulunuyordu. Burada bizim tanıştığımız Efendi Hazretleri'yle gittiğimiz, görüştüğümüz Osmanoğullarının akrabasıdır. 5. Murad padişahlarımızdan onun torunudur. 65 yaşlarında şimdi vefat etti bir gün evvel, iki gün evvel. Bize haber ettiler. Bu ecdadımızın, padişahlarımızın bizde hakları, hukukları vardır. Bunların torunlarına da hürmetlerimiz vardır. Tazimlerimiz vardır. Ve Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah'ım kabrini nur eylesin. Amin. Kıymetli atalarına ilhak eylesin. Amin. Ondan sonra bugün yine Şırnak'ta şehit oldu. Bir askerimiz şehit oldu. Bu arada bir haftadır ne askerlerden şehit olanlar oldu. Efendim teröristlerden de yakalananlar oluyor. Allah'ım hepsini yaka paça teslim eylesin. Amin. Askere, polise, millete zarar vermekten, şerlerinden Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim bu şehitlerimiz, çok kıymetli şehitlerimiz, gencecik askerler, efendim, böyle hizmet yaparlarken, vatanı muhafaza, müdafaa ederlerken, zulmen, haksız yere şehit oluyorlar. Bunun ahirette mükafatı çok olacaktır. Sabreden aileleri de çok kazanacaktır. Şehitlik, peygamberlikten, sıddıklıktan sonra en büyük mertebedir. Kader neyse tabii takdir ilahidir. Kader vardır. kadere inanmak lazımdır. Şimdi efendim, bu bunun kaderi değil, bu şunun kaderi değil, böyle laflar konuşmamak lazım. Anladınız mı? Şimdi kader dendiği vakitte bir şey olmuşsa o kaderde var ki oldu. Şimdi olmadan evvel tedbir alınır. Olduktan sonra bu kader değil idi denmez. Kader ki olmuş. Olmuş bir şey hakkında hala kader miydi değil miydi diye tartışma lüzum yok. Şimdi başbakan diyor ki bu işin kaderinde var. Doğru söylüyor. Kadere iman lazım diyor. Doğru söylüyor mesela. Oradan ilahiyattan profesörler çıkarıyor, böyle kader olmaz. Yani şimdi bu ilahiyatçıdır diye bunların çok yanlış itikatları var. Böyle kader olmaz, kader yok, bir şey yok. Böyle şeyler insanı dinden çıkarır. Amentüyü bozdurur. Esasları bozar. Şimdi kadere iman meselesini söylüyor adam. Doğru konuşuyor. Bunun şimdi senle benle bir alakası yok. Bu adamına göre değişmez. İster yukarı çık, ister aşağıdadır. Fark etmez bu. Kader vardır. Haktır. Buna inanmak zarurettir. Bir şey vahasıl olmuş. Bir şey olmuş. Bu böyle olmasaydı da olmazdı da şunu, böyle kader değil bu. Ya kader değil de bu nasıl oldu? Yani bir şey olması için yazılı olması lazım ezelde. Allah'ın bunu bilmesi lazım. İrade etmesi lazım. Kudretini taluk etmesi lazım. Bunlar olmadan olmaz. Ama bir şey olmadan evvel tehlike varsa tedbir almak sünnettir. Ama tedbir ne yapmaz? Takdire mani olmaz. Mevlana Hazretleri buyuruyor. Tedbir, takdir tedbire güler. Adam tedbirler alır ama kader ona güler. Niye boşuna alıyorsun der. Ama biz yine neyin olup neyin olmadığın, Allah'ın ilminde neyin yazılı olup neyin yazılı olmadığını bilemediğimiz için biz tedbirimizi alırız. Ama ve lakin bir şey başımıza geldikten sonra da böyle olmasaydı şöyle olmazdı lafları, bu münafıkların sözüdür. Harbe gidip şehit olan sahabe hakkında münafıklar ne dediler? Levkânü indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû. Biz onlara dedik ki gitmeyin bu sıcakta efendim Tebuk seferine, şu seferine, bu seferine, durun burada dedik biz onlara. Dinlemediler bizi. Bak gittiler Bedir'de şehit oldular. Eğer bizim yanımızda Medine'de dursaydılar ne ölürdüler ne de öldürülürdüler. Mevla buyuruyor ki bunları münafıklar söylediler. Kullu kuntum fi buyutikum le barazellezine kutiba aleyhimul katlu ila madaci'in. Habibim şöyle ki onlara, kimin eceli nerede yazıldıysa Allah için, vatan için, harp için, efendim şehit olmak için gelmese bile oraya başka bir sebeple yine eceli geldiği dakikada ölür, bir şey değil. Nerede yazıldıysa oraya başka bir sebeple gelir, hem de orada ölür. O saati mühim değil. Yazılı yer nereyse orada ölür. Adam diyor benim ne alakam var burayla? E ne alakam var? Binersin uçağa, ondan sonra inersin dünyanın ortasına. Bir düşersin aşağı, ölürsün. E senin ecelin orada yazılmış. Sana deseler ki bir sene evvel sen Hindistan'ın şurasında öleceksin. Adam diyor ki ben Hindistan'a hiç gitmem. Bana ne Hindistan? Hindistan'da niye öleyim ya? Hindistan'a da gitmez. Gider bilmem nereye, giderken uçak düşer yolun ortasında. Orası Hindistan olur yani. Bundan dolayıdır ki nerede yazıldıysa orada ölecektir. Ne vakit yazıldıysa orada ölecektir. Böyle kader olmaz, bu kader değil demek insanı kafir eder. İnsanı münafık eder. Hatta eve hırsız girmeden evvel dersin ki alarmı kurun. Tedbir alın. Efendim kapıyı kilitleyin. İçeriden, bunlar sünnettir. Ama eve hırsız girdi mi? Girdi mesela. E girdikten sonra desen ki şimdi alarm çal şey, kurulu olsaydı hırsız girmezdi. Bu laf iyi değil. Çünkü oldu o iş. İbn Abbas Hazretleri diyor ki mesela bu sözlerden sakının. Ne gibi sözler? Levla kelbuna yasihal elbab le surkamet taun. İyi ki şu köpeği tutmuşuz. Köpek kapıda bağırıyor da biz de hırsızdan haberdar oluyoruz. Köpek hırsızı kovuyor da falan, eşyamız korunuyor. Köpek bağırmasa malımız çalınırdı. Bu lafları söylemeyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyakum ve lev ve fe innel lev ve teftahu amele'ş şeytan. Şayet şöyle olsaydı, böyle olmasaydı sözlerinden sakının, bu şeytana kapı açar. Ha bir şey olmadan evvel bütün tedbirlerinizi alın. Ama olduysa bir şey, o kaderde yazılmış idi demektir ki yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve alemen ne ma asabek lem yekul yuhtayk. Başına gelen asla seni şaşmayacaktı. Ve ma ahtayk lem yekul yusibek. Bil ki seni şaşan asla senin başına gelmeyecekti. Şimdi araba yukarıdan aşağı Düştü kafalarına. Bunlar da aşağıda otobüs beklerken yukarıdan bir araba düştü mesela. Oradan yandaki adam kafasına vurdu. O öldü, bu burada kaldı. Bu da şimdi ne demeyecek? Ne demeyecek ki? Lan bir metre şurada olsaydın benim kafama inmişti. Cık, inmeyecekti senin kafana. Madem ki şimdi seni şaştı, o zaten senin başına yazılmamıştı. Yoksa o rastgele öyle yarım metre 10 santimle şaşmadı. O yazı var. Bu yazıyı inkar eden kafir olur. Onun içindir ki itikadımızı muhafaza edelim. Şehitlerimize çok üzülüyoruz. Tabii sabretmeleri neticesinde anne babaları da çok kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ama bunların şehit olmaması için her türlü tedbirin alınması lazım. Çelik yelekler giydirilmesi lazım. Mayın meselelerine tedbir alınması lazım. Her türlü tedbir sünnettir. Bunlara harcanan para da helaldir. Şimdi çoluk çocuk muhafaza olsun bu asker. Ama şehit olduktan sonra artık Allah bize şefaatlerini nasip etsin deriz. İmanlı yavrular öldükleri zaman şehit olurlar. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü. Allah bütün şühedanın ervahına hediye eyledik, ihsan eylesin. Özellikle bugün şehit olan, bu yakın hafta içinde şehit olanların hepsinin ruhuna gönderiyoruz. Rabbim ihsan eyleyip şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Ondan sonra bugün neydi? 27 Mayıs. Kimi hatırlamak lazım? Adnan Menderes rahmetliyi hatırlamamız lazımdır. Şu gün şu hallere gelmişse, İslamiyet, Müslümanlar bir nefes alıyorsa onun büyük bir hakkı vardır. Bu yolda canını vermiştir. Ve başına gelen hadiselerin başlangıcı Konya'da ne demesidir? Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Bu söz onun başını yemiştir. Yani onun biz şehit olduğunu düşünüyoruz. Tabii zulmen öldürülmüştür. Çünkü haksız yere öldürülmüştür. Efendim, ondan sonra çok hizmetleri olmuştur. Fatih Rüştü Zorlu, arkadaşı Hasan Polatkan, bu üçü rahmetli oldular. Bunlar idam edildiler. 50 sene oldu. Allah Teala bir dahi böyle felaketler, darbeler, musibetler bu millete göstermesin. Amin. Allah Teala bu milleti iç savaştan, dış savaştan, fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Menderes, biliyorsunuz ezan Türkçe okunurken, değil mi? Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı kim? Tanrı tapılan demek. Tapılan dediğin zaman da inek de girer. Hindistan ineğe tapıyor. Şimdi Hinduların tanrısı ne? He? İnek. Fareye de tapan var. Maymuna tapan var. Bu kadar acayip şeylere tapanlar var. Tanrı genel manada mabut. Mabut ibadet olunan. Mabudun bir hak. İbadet olunmayı hak etmiş, mabudun bir hak dersen ancak Allah olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun ismidir, özel ismidir. O isimde başka bir varlık yoktur. Allah adında başka bir varlık yoktur. Ama sen batıl tanrılar, batıl ilahlar var mıdır? Vardır. Bak, batıl ilahlar var mı? Var. Batıl tanrılar var mı? Var. Ama batıl Allahlar var mı? Haşa, çünkü Allah bir tane. Yani Allah özel isimdir. Tanrı cins isimdir. Anlıyorsunuz? Bundan dolayı Tanrı uludur. Anladım da kimin Tanrısı? Bu Tanrı'dan kastın ne? Bu şekilde ne yaptılar? Efendim bağırttırdılar milleti. Ondan sonra bir Allah-u Ekber diyeni gel aşağı. Değil mi? Efendim ihbarlar, şikayetler. Birisi şey yapsa açıktan Arapça okusa, başkası da onu ihbar etse, gel bakalım. İşkence, sorgu, sual, neler neler. Tabii biz bunları yaşamadık. Benim de yaşım o kadar müsait değil o işlere. İçinizde yaşayanlar da var. Ama tabii onun işte o sıkıntıları görenler Adnan Menderes merhumdan sonra bir feraha çıktılar, bir rahatlığa erdiler. Ezan Allahu Ekber olarak elhamdülillah değiştirildi. Aslına irca edildi. Bu vesileyle onu rahmetle anıyoruz. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri çok çileler çektiler. 23 kere hapse girdi. Bazen 6 ay bir sene kaldı. 23-24 kere. 4 kere idam ile damgalandı. Sabaha idam edilecek diye kararı kesildi. 4 kere Allah onu sabah kurtardı. Tabi virtler okuyor. Gece manevi işler oluyor. Şunu oku bunu oku diyorlar. Ne oluyorsa oluyor sabah kurtuluyor. Mübarek işte Efendi Hazretlerimize kaldı da Mahmud Efendi Hazretleriyle kavuşması nasip oldu. Onu da bir 8-10 senede onu yetiştirdi de bize bıraktı yani. Evet. O çileleri çeken insanlar, kapılarına karakollar kuruldu. Giren çıkan kontrol edildi. Özel kapısına karakol kuruyorlar. Evine. Böyle zamanlar geçti. Şimdi onlar onun için kıymetini çok bildiler. Alaaddin Efendi Hazretlerimiz, dört mezhep müftüsü, evliyanın reisi öyle buyururdu. Bu Mahmud Efendi Hazretlerinin üstadı buyururdu ki benim gibi yüzlerce binlerce Ali Haydar'ın tek kekeşelerinde çekilip bir kenara sabahlara kadar Allah dememizden Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım derdi. Ayrı bir meseledir. Ayrı bir meseledir. Çünkü yerine göre bu işler. Tehlikesine göre bu işler. Ne yaptı adam? Candan oldu. Ondan sonra yine Alaaddin Efendi babamızın dualarındandır. İhsan Efendi hocamızdan Allah rahmet eylesin işitmiştim. Allah'ım mensur abdeki adnan. Arapça dua dermiş böyle. Allah'ım Adnan kuluna yardım eyle diye. Göktaş rahmetli merhum Göktaş efendim ondan işittim yine. Ben dedi Alaaddin Efendi'den bizzat işittim ki 5 vakit namazından sonra Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul değil evladım demiş. Çünkü neden? O sıkıntıları görenler, o dertleri çekenler tabii o ezanlarla, namazlarla biraz camiler, Eyüp Sultanlar, türbeler falan açılmasıyla beraber insanlar bir rahata erdiler, kavuştular. Şimdi biz sıkıntılar görmediğimiz için nimetin de kıymetini çok bilmiyoruz ama onlar o dönemleri yaşadılar. İhtilal olduğu vakitte Mayıs'ta oldu ihtilal. İdam hangi ayda oldu? Eylül'de oldu herhalde. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri zaten Ağustos'ta 60'ın Ağustos'unda vefat etti. Demek ki Eylül'de de Menderes idam edildi. Menderes'ten sonra Ekim, Kasım, Aralık işte az efendim Ağustos şimdi o ihtilali duydu, idamını duymadı. Hal böyle olunca Mayıs'taki ihtilali duyduğu vakitte ondan sonra Alaaddin Efendi Hazretleri'nin bütün keyfi kaçtı ve daha hiç konuşmadı. Kaç ay vefatına kadar hiç konuşmadı. Son aylarda tamamen tabii ağırlaştı. Efendim kendinden de geçtiği halleri oldu. Oğlu Halide abi vardı. Allah rahmet etsin. O da tabii kaç sene oldu vefat edeli. 20 sene oldu. Daha da fazlası var. O da mübarek adam. Biraz böyle şey düşünceliydi. Değişik düşünceleri vardı böyle. Babasını da çok zamanında tam dönüş tevbe nasip olmamıştı ona. Son zamanda dönmüştü, tevbe etmişti ama gençliğinde biraz haylazlık yapmış idi. Onun için Ali Haydar Efendi babamızdan biraz çekinirdi, korkardı. Yanlış işleri olduğu için de. Bazı kere onu dövmek için peşine koşardı da o zaman İsmaila da yapılmamış. Cami harap vaziyetteydi. Kubbenin üstü açık falan. O ta İsmaila'nın kubbesine kadar çıkardım diyor babamdan. Alaaddin Efendi'den korkuma yani dövecek ben diye. Yakalayınca işte namaz kılmaz. Şunu yapar bunu yapar. Haylazlıkları var falan. Tam diyor böyle artık çok ağırlaştı. Son 2-3 gün hiç konuşmuyor etmiyor. İçimden şöyle geçti diyor. İşte bak nefis durmuyor. Yahu dedim diyor bu adam ömrü hayatı Allah demekle geçti. Bak şimdi Allah diyemeden ölecek. Allah Allah. Şeytan işi yok ya. O kendi anlatırdı. İşte vefatı da yanaşmış yani. Tam vefat saatlerine yanaşmış öyle. Öyle düşündüm dedi. Birkaç günde hiç tabii bir şey konuşmuyor komada. Tam dedi ya komada olup da ayılan da hiç pek duyulmamış yani. 3 gün koma. Öyle de vefat edecek. Ama vefatından evvel o çok da iri yarıydı mübarek. Bir dedi efendim şey sesi de çok gür idi. O gür sesiyle beraber bir de yarı beline kadar böyle davranarak bir kalktı dedi. 3 kere Allah bir bağırdı dedi. Korkan kaçan nasıl kaçtık dedi fırladık dedi. Öyle vefat etti dedi. Tekke de burada. Ege'de burada. Onlar ya komada da olsa onlar Mevla ile beraber, yani neyle yaşadıysa yaşadığı üzere ölür. O komada olması için illa ayılmak lazım değil. Bir adam şimdi komada ölse, hiç kelime-i şehadet getiremeden, Allah diyemeden ölse, sen şimdi diyebilir misin ki vay anasına Allah diyemeden öldü, bu cehennemliktir? Olur mu öyle şey? O ayıksa, dili dönüyorsa onu demek lazımdır. Yoksa ayık değilse, komadaysa, dili dönmüyorsa, o zaman kalp var. Kalp devreye giriyor. Efendim, sen onun neyine bakacaksın? O komaya girmeden evvel hali neydi? Son hali muteberdir. Evet. Böylece efendim babamız Hazretleri Adnan Menderes'in ihtilalini duyduktan sonra hiç konuşmadı, gülmedi. Hiçbir keyfi kalmadı. Öyle de vefat etti. Evet. Bu itibarla Menderes anılmalıdır. Elhamdülillah Özal da rahmetli aldı onun kabrini, getirdi buraya, yakınımıza getirdi buraya. İyi oldu. Berekettir. Çok Fatiha okunuyor. O yasadaya kim gidecek edecek falan. Burada şimdi gelen geçene Fatiha okumak nasip oluyor. Siz de vakitiniz olursa ziyaret edin. İnşallah ziyaret edin. Şimdi biz de ruhlarına okuyalım bu vesileyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Allah'ım Adnan Menderes kulunun da yanında idam edilenlerinde taksiratını affeyle, seyyiatını mahveyle, ruhlarına hediye eyledik, ihsan eyle. İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı onları mükafatlandır tarafımızdan. Amin. Bütün dersin beşinden, başından beri ilan ettiğimiz bu isimler efendim vefat eden, önce vefat etmiş, şu anda bugün bu hafta içinde vefat etmiş bütün geçmişlerimizin de ruhları için. Buyurun El Fatiha. Sahbiye sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Korktum Fatiha deyince kalkar gidersiniz. Sizin işiniz belli olmaz yani. Şimdi bizim millet otomatiğe bağlamış, biliyor musun? El Fatiha dedim mi kalkıyor yani. Mübarek adam, bir de başlamada da El Fatiha'sı var bu işin yani. Bu işin başlama Fatiha'sı. Ha. Yine de sizi yaz günlerinde idare edeceğim. Yazın sizi idare edeceğim yani. Bir saati geçirmeyiz inşallah. Çünkü yazdır, sıcak oluyor. Ona o göre hareket edeceğiz. Kaçmayın inşallah. Şimdi bugün 54 farzdan 13.'ye gelmişiz. He? İyi be maşallah, bir kere İsa ittifak ettiniz ya. Hep ayrı konuşuyorsunuz. 13. farz. Neymiş? Tevbe. Tevbe etmek farz mıdır? Farzdır. Herkesin üzerine farz mıdır? Bir kişinin tevbe etmesi farz olmasaydı Resulullah ne buyurmazdı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inni le estağfirullah fil yevmi vel leyle seb'ine merre fi rivayet miyete merre. Her gün ve gecede ben 70 kere Allah'tan af istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmişi geleceği bağışlandığı halde. Bir rivayette ne buyurdu? 100 kere af istiyorum. Ve sahabe-i kiram hazaratı buyuruyorlar ki biz sayardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir mecliste otururduk. Oturup kalkana kadar bazı yarım saat, bir saat içerisinde mesela, artık zaten böyle bir, bizim gibi böyle yemek içmek meclisleri yok. Ama olabilir, bir ikram da olabilir falan. Hangi vesileyle? Ekseri tabi mescitte oturuyorlardı. Sohbet üzere, müzakere üzere. Ne zaman otursak kalkana kadar biz sayardık diyorlar. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbi beni affet, tevbemi kabul et, tevbe nasip et. Sen tevbeleri çokça kabul eden, çok acıyansın mealinde. Bu istiğfar risalesinde var. Bunu 100 kere diyor oturduğu yerden kalkana kadar ara ara ara ara sayardık diyor. Ya hiç günahı olmadığı halde duruyor duruyor Rabbi gfirli ve tüb aleyye. Çünkü yani onun tabii o istiğfarlarla makamı yükseliyor. Adam soruyor diyor, hiç günahı yokken diyor istiğfar etmesinin ne manası var? Şu manası var. Allah'a yükselmenin Celle Celaluhu, Allah mekandan münezzeh, yani manevi mertebelerin ve derecelerin yükselmesinin sonu yok. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da geçerli. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düne göre bugün Allah'a yaklaşması daha artmıştır. Ne sebeple artmıştır? Çünkü ümmeti bugün yine ne kadar namazlar, oruçlar, zikirler, ibadetler yaptılar ya, bugün ne kadar salavatlar okudular ya, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Bütün bunların vesilesi odur. Dolayısıyla yapılanların hep sevabından bir misli kime yazılıyor? Ona yazılıyor. Ve bu vesileyle her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a yaklaşması artıyor. Çünkü Allah'a yaklaşmanın bir sonu yoktur. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mertebe bakımından yükseliyor. Yükselince bir düşük mertebeden dolayı Allah'dan af istiyor. Diyor ki ya Rabbi bir geride kalmıştık dün veya bir an evvel bir geri mertebedeydik, estağfirullah. Onun, anladınız mı? Onun perdeleri artık nur perdeleridir. Ama perdeler açıldıkça açılıyor. Ama perdeler nuranidir. Bizim itibarımızda perdeler zulmanidir. Bizde karanlık perdeleri var. Biz hala neyle cedelleşiyoruz? Nefisle cedelleşiyoruz. Biz hala neyle mücadele ediyoruz? Şeytanla mücadele devam ediyoruz. Biz şeytanımızdan kurtulmuş değiliz. Nefsimiz de 70 şeytandan pis, şeytan aratmaz. Böyle bir belalarla, efendim bugün kim bilir ne kadar günah işledik. Bugün yaptığımız günahların hepsini Allah saydı, biz unuttuk. Ne kadar namahreme mi baktık? Kaç tane gıybet ettik? Dedikodu mu ettik? Laf mı taşıdık? Kimin ardından kötü konuştuk? Allah muhafaza bir iftiraya mı karıştık? Bir olmayan, bir iş, bilmediğimiz bir iş hakkında, biri hakkında şöyledir böyledir bir karar mı verdik? Bugün neler yaptık acaba? Birinin hakkına mı girdik? Efendim birinin bir şeyini mi? Efendim haksız yere istifade ettik adamın malından, bir şeyinden. Hak etmediğimiz halde ne yaptık yani? Dünya kadar bugün günah işleme imkanlarımız oldu. E şimdi tevbe etmeden yatağa girersek, bu ağır yüklerin altında o gecede ölürsek ne olur? Mutlaka tevbe. Ha bizimki zaten mertebe atlamak için değil. Biz günahları sildirmekle uğraşıyoruz. Bizim günah sevap denk gelse, başa baş gelse idare edeceğiz yani. Bizde bir bir yazılan günahlar 10-10 yazılan sevapları geçiyor. Bir iyilik yapsan 1'e 10 yazılıyor. Bir kötülük yapsan 1'e 1 yazılıyor. O da 3 saat 6 saat melekler bekletiliyor. Belki tevbe eder diye defter bile bulaştırılmıyor. Sağdaki melek soldaki meleğe amir yapılmış. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal. Hadis-i şerifte sağdaki melek solun komutanı. Soldaki melek neyi yazıyor? Günahları. Adam günah işledi mi soldaki yazmak istiyor. Sağdaki diyor dur. Yazamazsın. Neden? Belki tevbe eder, hiç bulaştırma bakalım şimdi diyor. Ne zamana kadar diyor? Hadis-i şeriflerde 3 saat gördüm. Bir hadis-i şerifte 6 saat gördüm. 9 saate kadar bir hadis rivayet gördüm ama sahih rivayetlerde 6 saat sağlam. 6 saate kadar deftere bile geçmiyor. Belki tevbe eder diye. Bundan dolayı ki bu 5 vakit namazı kılanlarda bayağı bir af olma oranı çok çok yüksek. Çünkü adam zaten namazın sonunda ne diyor? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekûmûn. Sen beni affet, anam babamı affet, inananları affet. Hal böyle olunca 5 vakit namaz kılan dağı taşı sevap doldurmuş oluyor. Ana babasına da dua etmiş oluyor, kendine dua etmiş oluyor, istiğfar etmiş oluyor. Ama biraz da manasını düşünmek lazım. Yani 5 vakit kılıp da bir kere de ya Rabbi beni affet dediğinin farkında olmadan papağan mısın ya? Bu kadar da olmaz ki yani. Sen Rabbena gfirli ne demek istiyorsun yani? Ya Rabbi beni affet. İnsan da biraz suçunu itiraf etmesi lazım. Ama adam öyle bir Rabbena gfirli diyor ki cep telefonu çalıyor zaten. Rabbena gfirli de en sonda ya. Adam zaten o en sonda nasıl selam veririm de kapıyı açarım, telefonu açarım ya da birine baksana şu telefona ya. Ya sen Rabbena gfirli demeye baksana kardeşim. Sen ne selam verip de laf yetiştirmeye çalışıyorsun? Sen Allah'ın huzurunda af istemek yerindesin. Sen orada namazın sonunda kafan başka yerlerde yalap şalap kılarsan da o şuursuz, huzursuz, huşusuz da namaz tamam olmaz. Yani şu 5 vakit namaz. Bunun da en mühimleri farz olan tarafı. Farz. E bu farz namazlar yani 4 rekat. Şimdi kıldık akşam 3 rekat. Yatsıyı kılacağız 4 rekat. Farz. Şu farz da bari kafayı toplasak. 4 rekat ya 5-6-7 dakika tutuyor ya. Tam Mevla'nın huzuruna yönelsek, o duaların manalarını düşünsek hep temizleniriz. Hiç yani günde 5 kere yıkanan gibi Nasıl 5 kere suya girende kir kalmaz, 5 vakit kılanda günah kalmaz inşallah. Ama yine de şart nedir? İmanlı olmaktır. Ya imanlı olmayıp da 5 vakit namaz kılan olur mu? Olmaz olur mu? Ne gavurlar var öyle namaz kılan? Ya 5 vakit namaz kılıyor, Kur'an'ın hükmünü inkar ediyor. Adama ayet okuyorsun, bu zamanda geçti o iş diyor. Ama 5 vakitte kılıyor ha. Ya. Hiç kaçırmam dedi. Sabah da kılmışım, şimdi de abdestliyim dedi. Efendi Hazreti ayet okuyorum Maide suresinden dedi, bu zamanda geçti dedi. Şimdi bu nasıl olacak? Onun için böyle insanlar çok var. Halâdır Efendi babamız onun için. Anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı diye camide bağırdı. Ya kim bilir kimler gösteriyor onu Allah Teala. Evliyaullah keşfi açık. Yani illaki camide görmek, cemaatta görmek, cumada görmek, bayram namazında da olsun görmek imana delalet eder. Eder ama adamın ağzından Kur'an'a muhalif bir beyan duymamak şartıyla. Normalde gördük camide birbirinin imanına şahidiz. Ama ve lakin camide gördük görüştük, kapıya çıktık şadırvanda. Şadırvanda demesin mi ki bu zamanda bu ayetler geçmez. Şadırvanda böyle derse bunun içerideki namazı bize alakadar etmez. Biz bunu Mekke'de de görsek yine deriz ona ki sen kafirsin. Bizim bunu Mekke'de bile görmemiz fayda etmez. Ya böyle şey olur mu ya? Gittiler hacca iki kişi tünel senesinde geldiler. Bir tarafta neyse adını demeyeyim oranın. Şadırvan'da abdest oluyorlar. Orada da bir hacı abi var. O da öldü şimdi. Yahu diyor duyuyorum diyor. İkisi konuşuyorlar. Evvelden beri diyor hep bozuk kötü adamları tutarlar. Onları onun için pek tutmayız etmeyiz yani. Ama namazda kılarlar. Ben de şimdi diyor hesap ettim. Ya haçtan geldiler. Belki de af olmuşlardır. Neyse şimdi. Efendim bir Allah kabul etsin diyeyim. Diyeyim mi demeyeyim mi? Ben de hesap ediyorum. Neyse abdest bitirsinler de öyle görüşürüz. O arada bir de baktım ki diyor. Konuşuyorlar. Biri öbürüne diyor ki diyor. İyi ki diyor Suudi Arabistan gibi değil burası. O da diyor ki niye diyor. Diyor ki diyor orada hep karılar kapalı diyor. Burada ne güzel karılar açık diyor. Hep böyle diyor. Şimdi karılar kapansa diyor ne kötü olur diyor falan. Hattan geldiler. Ben de diyor bunlara bir giriştim diyor. O da hiç korkmaz çekinmez. Adam idi Allah rahmet etsin. Ondan sonra kalktım dedim onlara diyor. Ya siz madem örtünmeye inanmazsınız, kapanmayı istemezsiniz, şunu istemezsiniz, bunu istemezsiniz. Allah'ın hükümlerini ne efendim karşısınız, razı değilsiniz. Bir de diyor Allah'ın hükümleri, İslam'ın hükümlerini kaldıranlardan Allah razı olsun. Bir de böyle diyorsunuz. Siz niye dedi hacca gittiniz de efendim? Bir de orada tünelde de geberecektiniz, millet de sizi haçta ölmüş ne mübarek adam zannedecekti sizi. Bir de öyle demiş onlara. Allah Allah. Onlar da dediler seni şikayet ederiz etmeyenin de dedim diyor. Bir de sövdüm diyor bilmem. Öyle anlatırdı Allah rahmet eylesin. Atmaca soyadları. Atmacalar. Uydurmuyorum yani. Adam öldü o şimdi. Şahidim yok ama sağ olan şahitlerim var. Yani bu ne demek istiyorum? Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyi farz etmiş kadınlar için. Biz buna inanacağız. Ama bir kadın örtünmese ama Allah'ın emridir diye inansa kafir olmaz. Hiç ona biz kafir diyemeyiz. Açık başlık geçse yine Müslümandır. Namazını kılarken örtünüyorlar, namazını kılıyorlar. Namaz borcunu ödemiş olur. Bunlar ayrı mesele. Ama şimdi bu kalkıyor diyor ki iyi ki diyor efendim millet açık. Böyle şey olur mu ya? Bu neye benzer? İyi ki millet içki içiyor. İyi ki kerhaneler açık. Millet efendim zina yapıyor. Bu iyi ki denmez ki. Allah kurtarsın denir. Allah millete içkiyi nasip etmesin denir. Allah zinaya düşürmesin denir. Öyle değil mi? İyi ki böyle var serbestlik de millet zina diyor. Ne iyi falan. Bu şimdi ne olur? Harama helal demek, Allah'ın yasağını beğenmek, benimsemek bu insanı yoldan çıkarır, dinden çıkarır. Ama ve lakin Allah affetsin ben içki içiyorum. Allah tövbe nasip etsin. Amin. Ben de sana duacıyım. Burada bir sorun yok yani. Herkesin bir günahı farklı farklı olur. Kurtulmak isteyeni Allah kurtarır. Haramına inanan dinden çıkmaz. Ama ve lakin kendi günah yapmadığı halde başkasının yaptığı günah neyi yaptı dese böyle şey olur mu ya? Bak adam ne diyor? Adam dağda diyor, adam öldürür, katil olur, aşağıdaki ne iyi yaptı der, kafir olur diyor. Yani şimdi bir adam haram olduğunu bilerekten gittiyse bir cinayet istese, ama ben haram ettim ama nefsime dayanamadım dese, biz ona kafir demiyoruz, katil diyoruz. Ama bir adam da öbürüne dedi ki ne iyi yaptın ya dese, haram yapan adama iyi yaptın demiş olur. Bunlar farklı şeyler. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ben de anlatamıyorsam kimseden bir şey anlamazsınız siz. Yani ben amcaca konuşuyorum. Halk dili konuşuyorum yani. Bu çok açık bir dildir. Ama bazıları anlamak istemez, lafı çevirir başka tarafa. O başka. Kötü niyetle dinleyenler Allah muhafaza etsin. Doğru anlayalım meseleyi. Ama sen kalkarsan dersen ki efendim keşke Allah'ın emirleri yaşanmasa. Bu ne demek ya? Keşke millet İslam'ı yaşamasa. Keşke. E bunu Müslüman lafı mıdır bu? Bir insan ne kadar günahkar olsa bile bu lafı der mi? Demez. Bunu ancak imanı olmayan der ya. Yoksa nice günahkarlar vardır. Hep İslam'ın yaşanmasını isterler. Hatta çokları derler keşke şu İslam'ın hükümleri efendim tatbik edilse de biz de kurtulsak. Böyle de diyenler çok vardır. Allah onların kurtulmasını nasip etsin. Amin. Çünkü niyetleri güzel. Şimdi tevbeden, istiğfardan, Allah'a dönmekten başka çare yok. Devamlı şişeleri kırıyoruz, sütleri döküyoruz. Devamlı bir yanlışlar, yamuklar yapıyoruz. Efendim, bundan dolayı tevbe farzdır. Her Müslümanın tevbe etmesi farzdır. Allah'ın ayet-i kerimesinde emir buyuruyor. Estaizu billah. Ve tübü ilallahi cemi'a. Hep birlikte Allah'a tevbe edin. Ne demek cemi'an? Bir kişi bile tevbesiz kalmasın. Eyyühel müminun. Ey bütün inananlar. Ne kadar mümin varsanız estağfirullah deyin. Tübtü ilallah deyin. Ya Rabbi sana tevbe ettim deyin. Arapça, Türkçe neyse tevbe dönüş demektir. Sana döndüm ya Rabbi, pişman oldum deyin. Leallekum tüflihun. Ola ki felaha erersiniz. Umduklarınıza nail olursunuz. Korktuklarınızdan emin olursunuz. Bu tevbe istiğfar, hele diyorum size istiğfar risalesinde 300 küsur sayfa, o kadar hadis buldum, o kadar hadis buldum. Yani bir kitapta bir araya gelmez. Dünya kadar farklı kitaplardan biz onları bir araya getirerek bu eserler meydana geliyor. Allah çok istifade nasip eylesin. Meraklısı var. Meraklısı var. Hele 158. sayfadaki istiğfar. Ben unutursam sen unutma, sen unutursan o unutmasın. Allah İstanbul'umuza, vatanımıza, İslam alemine bela vermesin, zeval vermesin. O istiğfar 27 kere okunsa adam ne kendinde, ne çoluğunda, çocuğunda, ne malında, ne akrabasında, ne mahallesinde efendim istemediği bir şey görmez diyor. Hatta bulunduğu şehirde bile görmez diyor. Bu belaları istiğfar kaldırıyor, tevbe kaldırıyor. Çünkü Allah Teala tevbe edenlerden razı oluyor. Evet, ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi ben bir tevbe istiğfar risalesi çıkarttım. Bir tane de hazırladım. 150-200 sayfa ama daha onu bitirmedim. Onun adı da Tevbe-i Nasuh Risalesi olacak. Çünkü bu istiğfar, estağfurullah demenin faziletleri. Pişman olmak tamam ama bir de bunun nesi var? Şartları var. Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesinin de nesi var? Şartları var. İşte o şart nedir? Yani insan o günahı da bırakması lazımdır. Ama bırakamasa da yine istiğfara devam etmelidir. Her günah bitirdi, bir günahtan sıyrıldı, istiğfar etmelidir. Bir daha dönmemelidir ama eğer ki yine dönerse de yine istiğfar kapısı açıktır. Can boğaza gelene kadar tevbe kapısı açıktır. Ama bunun şartı şurtu var. Tevbe-i Nasuh Risalesi de bu hususta çok önemli ilimler ihtiva edecek inşallah. Çünkü neden? Ben namazın kılmamış 30 sene tevbe etti. Şimdi bunun ne yapması lazım? Kazası var. Ama şimdi bazı hocalar falan diyorlar ki onlar Vehhabidirler. Vehhabiler diyorlar ki kazası yok. Niye kazası yok? Diyor ki kılmıyorken zaten gavurdun diyor. Yeni Müslüman oldun diyor. Öyle şey olur mu ya? Kılmıyorken gavurdun diye bir şey olur mu ya? Adam imanlı adam, Müslüman adam. Tembellikten kılmamış. E şimdi bu adama ne lazım? Kaza. Borçları var. Kılması lazım. Oruç tutmadıklarının kazası var. Zekat vermediklerinin kazası var. E bu tevbenin de böyle nesi var? Şartları var. Komşunun tavuğunu çalmış, efendim horozu yemiş. Ondan sonra Ya sen bu senin horoz değil, niye yiyorsun bunu demiş. Allah'ın kuşu demiş, karşı bahçeden bizim bahçeye uçtu demiş. Ya uçtu ama bu havadan inmedi ki. Karşı bahçeden geldi de bunun sahibi var. Şimdi sen tevbe estağfurullah. Tevbe estağfurullah ama gideceksin adama diyeceksin ki sizin tavuğu biz yedik. Ne olacak? Şimdi tevbe ettik. Adam da diyecek bana ne bundan? Diyeceksin ki kaç paraya helallaşıyoruz kardeşim? Bir tavuk kaç para? Al parasını. İki tavuk parası al fark etmez. Bize hakkını helal et meselesi yani. Yoksa biz yedik sana ne? Ama senin tavuğu yedik. Yani şimdi burada tavuk yemişsin sana ne diye ki senin tavuğu iç ettik daha. Burada helallik meseleleri var, anladın mı şimdi? Adam tevbe etmiş. Şimdi gelmiş namaz abdest. Sakalı da bırakmış, sarığı da sarmış. Halep müftüsü gibi kocaman da sarık. Ne oldu hoca efendi, ne var? Ben 20 sene bir yerde çalışıyordum da oradan bayağı bir götürdüm. Ne olacak? Tamam adam günahkar yani. Bu yolları bilmiyorken yapmış. Şimdi ben tevbe ettim, namaza başladım, sakal bıraktım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin ama kardeşim gidip patronu bulacaksın. Patronu bulacaksın, diyeceksin ki ben bu kasadan şu kadar şu kadar iç ettim. Ne olacak şimdi? Bunları sana geri ödemem lazım. Ha, adam derse ki helal olsun ya sen de dönüş yapmışsın falan. Nerede öyle adam da? Derse o da kazandı, sen de kurtuldun. Ama adam derse ki gel bakalım sen. Sen ne demek istiyorsun falan. Ya kardeşim ben bunu sana hiç demesem senin zaten haberin olmayacaktı. Ben bunu dediğime göre demek iyi niyetli bir adamım ki bunu söylüyorum. Ben bunu yalan söyleyecek olsam şimdi 100 lira ben senden bana geçti. Belki 200 geçti. Kardeşim sen hiç bilmiyordun da. Ben bunu dediğime göre iyi niyetle yaklaşıyorum. Yoksa zaten bunu sen yüzünü de bilmiyordun. Niye 200 olsun? O zaman yalan demekten yine günaha girerim. Böyle tevbe olur mu? Ben tevbe ediyorsam bu hesabı kapatmak istiyorum. Hal böyle olunca helallaşalım. Yok. Ahirette görüşürüz. Böyle de kaba adamlar var yani. Şimdi bu adam ahirette görüşürüz olmaz ki. Bu adam ne yapacak? İlla ki ona onu vermeye kalkacak. Yalnız bir size bir kolaylık daha öğreteyim. Ha böyle işler yapmayın hiç. Ama şimdi tövbe etmiş adam ne yapacağım diyor. Ne yapacaksın o zaman, şöyle bir de bir durum var. Adam diyor ki ben diyor gider dersem ona vurur beni diyor. Bir de böyle de bir cins insanlar var. Korkuyor adamdan. Ben bunu buna diyemem. Diyemesen de bir şekilde bir vesileyle başkası aracılığıyla kendini mesela teşhir ettirmek istemiyor. Yakınıdır, akrabasıdır, şusudur, busudur. O zaman diyoruz ki bir başka adam araya korsun. Dersin ki senin yanında evvelce çalışanlardan falan böyle bir hak hukuk meselesi var. Bu senin paran imiş. Al bunu sana ödüyor. Sen hakkını helal et diye. Araya aracı koyaraktan da kendini teşhir etmek istemiyorsan bu şekilde de. Mesele nedir? Hakkın ona geri dönmesidir, ödenmesidir. Mesele budur. Ama ve lakin adam illa da almıyorum, ahirete bıraktım, helal etmiyorum falan. Bu adamın da canı çıktı korkudan. Ben ne kadar namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, ibadet ediyorum, şimdi ne olacak, bu adam da bunu almaz. O parayı sadaka olarak onun sevabına yazılmak üzere, o almıyorsa fakirlere verirsin. Sevabı da o adama gider. Ama yarın ahirette tabii o adam seninle uğraşmaya kalkarsa da eğer sen gerçekten tevbe ettin, adamla da helallik istedin de adam inat ettiyse Allah o zaman onu da razı eder. Nasıl razı eder? O bilir nasıl razı edeceğini. Bir de irza-ül husum namazı var. Kul hakları olanlar onları razı etmek için bir namaz kılıyorsun, ahirette Allah senin adına bütün ödemeyi peşin yapıyor yani. O namazı da yazarım size yakında. İrza-ül husum namazı ya. Ne namaz da? Ama sen yine ödemeyeceğim diye düşünme. Ödeyebildiğini mutlaka ödeyeceksin. O namazı da ayrıyetten kılacaksın. O ayrı bir şey. O nasıl olur? Sen hakikaten tevbe ettin, dönüş yaptın. Hesabı düzelttin. O adam sana inat etti, helallik vermedi. Allah Teala da o adamın da başkalarına karşı suçu yok mu? He? O hiç kulakları yok mu onun üzerinde? Ya bu sefer o da sıkışacak. Yani ahirette hesap kitap. Ondan sonra Allah-u Teala o adama cennette bir köşk gösterecek, bir özel makam. Adam da mahşerde zaten dar yerde, daha cennete gideceği de belli değil. Cennete gideceği belli olmayan adama cennetten bir köşe göstersen hemen atlar. Öyle. Hem de ya Rabbi peygamberimize komşu olmayı nasip et falan hikayelerini de bırakır. Çünkü o sıkışmayı görünce aman ya Rabbi en aşağı seviyede olsun, kapağı cennete atmak nasip olsun. Çünkü neden? Öte taraftan cehennem gürlüyor, geliyor. Adam ne yapacak? Orada hesap yapamaz ki, falan evliyanın yanındaki köşk falan. Ya dur bakalım şimdi, girdin de mi şey yapıyor sipariş üzerine. Ondan sonra köşkü gösterir ona Mevla. O da bakar, aman ya Rabbi bu nasıl bir köşk? Bu hangi peygamberin acaba? Mevla buyurur ki, sana da nasip olabilir. Nasıl olabilir? Şu adama bir hakkın vardı, helal etmedin ya. Ona helal et de. Şurayı verelim sana. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Orada nazlanma zamanı geçti. Cehenneme girme tehlikesi var. Aman ya Rabbi helal olsun der. Zaten etmesek ne olacak yani? Cehennemde beraber mi yanacağız adamdan? Ondan sonra hadi cennete gidelim de ne olursa olsun hesabı. Mevla bir adam hakikaten tevbe ettiği zaman diyor, bütün şahitleri kaybeder diyor. Aleyhinde bir şahit kalmaz diyor. İlâ teâbel abdü tevbetin nesuhan ensallâhu l-hafazı. Yazan meleklere unutturur diyor. O günahı nerede yaptı, yaptığı yerlere unutturur diyor. Çünkü yerler de şahit olacak. Yataklar, halılar, her şey şahit. Ondan sonra görenlere de unutturur diyor. Bütün yarın ahirette çıkar, adamın aleyhinde bir şahit yok. Yeter ki nasuh tevbesi. O kitap da çok önemli onun için. Nasuh tevbesinin şartlarını yerine getirmek lazım. Evet. Kâle aleyhissalâtu vesselâm. Bu 54 farzı alın okuyun bunu devamlı. Bu Salahî Efendi Hazretleri. Herhalde Abdullah Salahî'si de var. Evet, içeride Abdullah da yazıyor. Mübarek rahmetullah. Ben onun kendim buna ilave katmadım. Diğer kitaplarım derlemedir. Bu kitap sadece onun yaptığı tercümenin size Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirisidir. O bakımdan bu hususta çok rivayet olabilir ama ona bağlı kaldım. Bir şey katmadım. O bu hadis-i şerifleri almış şimdi. Burada okuyacağım. Yoksa ben Nasuh Tevbesi'nde istiğfarda 300-400 hadis aldım. Ama burada birkaç hadis var. Bu zat bunları almış. Ennet mütevbetün, pişman olmak tevbe yerine geçer diyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kul bir günah işledikten sonra nasıl yaptım diye pişman olsa daha estağfurullah demeden affolur diyor. Pişmanlık da tevbe yerine geçiyor. Ama yani sadece dilden tevbe değil, kalpten de nedamet ve pişmanlık şart. Kâle aleyhissalâtu vesselâm. Diğer bir hadis-i şerifinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ettâibu minezzembi kemen lâ zembele. Bütün hutbelerde falan hocalar, hutbelerin sonunda bu okunuyor. Ne buyuruldu? Günahından tevbe eden hiç günahı olmayan gibidir. Yani bu nasıl bir müjdedir? Adam ne kadar günahlar ettiği halde, öbürü hiç günah etmediği halde, diyelim günahsız yaşadığı halde, bu tevbe eden diyor, efendim, hiç günahı olmayandan aynıdır diyor. Ne büyük bir müjde ya. Demiyor ki, sen ne kadar olsa da eskiden yanlışların var, sen bundan bir aşağısın. Öyle demiyor. Mesela Evliyaullah içerisinde bazıları var doğuştan beri günahsız. Yani günah işlemeyen mübarek zatlar. Bazıları da var ki sonradan tevbe eden. Bişri Hafi gibi radıyallahu anh, Bişri Hafi sonradan tevbe nasip olan velilerden. Böyle sonradan tevbe nasip olanlar var başka. E şimdi Bişri Hafi Hazretleri sonradan tevbe ettiği için şundan aşağıdır diye bir rivayet var mı? Yok, çok büyük veli olmuş. Çünkü itibar sonadır. Hatta Risale-i Halidiye'de Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki veli taib, veli masumdan evladır. Bu da ne demek ya? Bir evliya diyor doğuştan beri günahsız zikir üzere yaşamış, öbürü de diyor baştan yanlış yapmış sonra tevbe etmiş. Ama eğer dereceleri aynı yere varmışsa, ikisi eşitse, yani makam olarak aynı makama gelmişler. Şimdi bu ikisi aynı makama gelmişse hangisi üstündür diyor? Sonradan tevbe eden. Niçin diyor? Baştan beri günah işlemeyenin içine ara sıra ne gelir? Zaten ben hiç günah işlemedim ki diye gelir. Ama diyor öbürü devamlı ne yapar? Allah'a karşı mahcup olur, utanır. Boynunu büker. Ben ne günahlar işledim eyvah diye içten içe nedamet çeker. Onun için tevbe eden daha Allah'a yakın olur diyor. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ettaibu Habibullah, günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Sevgili ya. Allah Teala tevbe edenleri çok seviyor, kendisine yakın ediyor efendim, manen yakınlık ihsan ediyor ve tövbe etmelerini bekliyor. İnne Allah yefsudu yediyor billelliye tövbe müsiyun nihar. Gece olduğu zaman diyor rahmet kanatlarını açar. Yoksa Allah'ın bizim gibi haşa öyle eli meli yok. Rahmetini açar. Bugün günah işleyenler şimdi bu gece tövbe etsin diye bekler. Allah Allah. Ve yefsudu yediyor billelliye. Yarın gündüz rahmetini açar. Şimdi bu gece günah işleyecek olanlar tövbe etsin diye. Hiç kapıyı kapatmaz. Ta güneş batıdan doğana kadar. Ya da can boğaza takılıncaya kadar. Can boğaza geldi mi ahiretten pencere perde açıldı mı artık kesin ahireti gördüğü zaman daha tövbe etse kabul olmaz. İman da etse kabul olmaz. Ama can boğaza gelene kadar gar gar gar gar gar gar yapana kadar tövbe kapısı açık. Evet. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allahu Teala efrahu bi tevbeti abdil mümin. Allah mümin kulunun tevbesine çok sevinir. Ne kadar sevinir diyor? Bak şimdi misal veriyor. Bir adam diyor çölde uzun bir yolculuğa çıksa, çıkarken de devenin üstüne çölü aşmak için lazım gelecek su efendim bidonlarını da yerleştirse, bu vaziyette giderken biraz dalsa, bir yerde konaklasa, dalsa, ondan sonra bir de baksa ki deve yok. Ne demek deve yok? Su yok. Ne demek su yok? Hayat yok. Yani ölümü bekle. Ondan sonra ne yapsa, biraz daha gitse sağa sola dört tarafa deveden bir eser arıyor. Daha beter ne oluyor bu sefer? Efor sarf ettikçe su ihtiyacı doğuyor, su tuz çıkıyor, yani su kaybediyor, daha beter oluyor. Aradıkça yerinde dursa belki biraz daha fazla yaşar. Hareket ettikçe tüketim fazladır. Yani Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in başına geldi. Radıyallahu anh. Zemzem kapalıydı çok zaman. Kuyunun yeri de kaybolmuş. Rüyada bir melek geldi ona, zemzemi kaz dedi. Yerini kimse bilen yok Mekke'de o zaman. Allah Allah. Kayboldu bir ara yani. Üstü kapanmış etmiş, seneler geçmiş, dolmuş. Yok. Nereye? Üç kere görünce rüyayı anladı ki bu şeytani değil. Hem de geldi melek dedi ki şurayı kaz dedi. Tam orayı kazarken millet gülüyordu ona, bu burada su mu arıyor diye. Evvelden duymuşlar ama su battı diyorlar. Kayboldu diyorlar. Ne zaman ki oradan su çıkma, biraz bak kuyu eski kuyulara kadar indi, baktı ki kuyu alametleri çıkınca hemen Kureyşliler anladılar işi. Dediler bu İsmail Aleyhisselam'dan kalmasıdır. Onu biliyorlar, eskiden var. Bunda biz de ortağız dediler. Dedi ki ya neyin ortaksız? Bunu Allah bana bulduruyor. Ben hepinize vereceğim ama bunun bir yönetimi var. Siz buna haksızlık edersiniz. Birisi ağalık eder, gasp eder. Bunu milleti mahveder, paraya bağlar ya. Bunu ben yöneteceğim dedi. Allah bunu bana gösterdi. Yok efendim hakeme gideceğiz. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Mekke karıştı o zaman. Dediler kime gidelim? Dediler bir kahin kadın varmış bir yerde. O kahin kadına gideceğiz. Ta Şam'ın tepesinde. Mekke nere? Şam nere? Her kabileden adam getirdiler. Kabileler doldular. Gidiyorlar. Çölün ortasında Abdülmuttalib'in şeyi bitti. Suyu bitti. O kendi kabilesiyle aldığı su, öbürleri daha fazla su almışlar. Ya dedi biraz su verin de gideceğiz, hakemliğe gidiyoruz, yolda kalıyoruz. Biraz su verin, vermediler. Bak şimdi. Ondan su istiyorlar. Kendileri çölün ortasında su vermediler ona. Halbuki Mekke'de o zaman başka kuyular vardı etrafta. Su sıkıntısı yoktu evvelce. Ama zemzem tabii göbekten çıkıyor. Öbür türlü etrafta var. Bu sefer ne acayip işte. Orayı burayı dolanayım derken de bütün şeyleri bitti. Onlar da su var, bakıyorlar ona. Ölsün diye ya. Diğer kabileler. Kureyş'in dalları, kolları. Ondan sonra baktılar olmadı. Dedi ki böyle dedi dolanırsak daha çabuk öleceğiz. Bir yerde duralım dedi. Durdular bir yerde. Nasıl olacak dedi. Ne yapalım? Bekledikçe daha çok kuvvetten düşüyorlar. Abi, o zaman öyle dedi. Allah ona ne akıl verdi. Dedi ki bakın dedi. Biz burada dedi şimdi susuzluktan ölsek dedi. Gelir hayvanlar bizi yer dedi. paramparça ederlerdi. Bunlar bizi de gömmezler dedi. Şimdi ne yapmak lazım? Şu anda gücümüz biraz var dedi. Biraz sonra daha azalacak. Biraz sonra daha azalacak. Ne yapalım dedi. Şimdi herkes kendi mezarını kazsın dedi. Şimdi o arada kimisi fazla dayanır, kimi 5 dakika sonra ölür, kimi 10 dakika sonra ölür, kimi 1 saat geç ölür. O mühim değil dedi. Şimdi herkes çukurunu kazsın dedi. Çukurun başında otursun dedi. Çünkü dedi onu onun içine atıp da üstüne toprak ötmek o kadar zor gelmez dedi. Birbirimizi kapatırız dedi. Ne akıl ya. Çünkü kuvvetimiz varken mezarı kazmak kuvvet ister dedi. Ama adam içine atmak kuvvet istemez çok dedi. Anladın mı? Böylece kuyuları herkes kazdılar ya. Ölümünü bekliyor. Ne yapacak? Öbürleri de öyle ileriden durmuşlar öyle bakıyor. Tam o sırada Abdülmuttalip dedi. Yahu dedi. Ama bu dedi Allah bunu reva görmez. Burada şimdi ölümümüzü bekliyoruz. Yine de dedi biz burada mezarları kazdık ama bir hareket yapalım. Allah ola ki bir su ihsan eder. Bir dolanalım derken o ölür mü Efendimizin dedesi daha onun soyu gelecek. Ondan sonra tam ayağını böyle kalktığı yerden bir kuvvetli bastığı gibi bir pınar fışkırdı orada bal gibi. Allah Allah çölün ortasında. O zaman öbürleri dediler ki sen dediler bu çölün ortasındaki ayağının bastığı yere bu suyu tatlı suyu verdi. Allah o zemzemi de sana bulduran Allah biz kahini mahini bıraktık dedi. Tamam bu hak senindir bu işi sen yönet bu zemzem sana ait olsun dediler. Onun için hacıları suvarma işi Efendimizin dedelesinden Abbas'a amcası Abbas'a gelir. Hep böyle o sular sikaye denir ona. O sikaye işi Efendimizin amcalısında amcalarında kalmış. Şimdi adam çölde ölümünü bekliyor ya ne yapacak? Artık tamamen bekledi bekledi diyelim ölmek üzere. Birden yine arada da dalıyor. Bir gözünü açtı baktı ki deve geldi. Su var üstünde. Adam şaşkınlığından ne dedi biliyor musun? Ya Rabbi ente abdi ve ene Rabbi. Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim dedi. Yani şaşırdı yani ha. Yani sen benim Rabbimsin diyecek yeri sen benim kulumsun ben senin Rabbim demeye kalktı. Diyor ki bu adam o deveyi bulduğu zaman o suyu gördüğü zaman tam ölmek üzereyken nasıl şaşırdı da böyle konuştu. Bu ne kadar memnun olursa bir günahkar adam şimdi tevbe etse diyor Allah bekliyor o daha çok memnun oluyor diyor ya. Lallahu teala efrahu bi tevbeti abdil mümin mine dallil vacid ve mine akimil valid. Hadis-i şerifte ne diyor? Bir adam işte kaybını bulsa o su kaybı gibi ölümle efendim beklerken ona kadar sevinir. Bir kadın kısır olsa adam da kısır olabilir. Fakat kadına daha zor geliyor bu iş. Hemen işte sen çocuk doğurmuyorsun falan diye Allah muhafaza etsin. Bu millet diline dolar, insanı üzerler. Çok günah şeyler bunlar. Çok günah. Mevla ne yazdıysa olur. Ne yapacak? Ama 20 sene 30 sene doğuramayan var. Sonra çocuğu olan var. Böyle olduğu zaman ona kadar sevinir. Allah diyor tevbe edene ondan çok sevinir. Ya, bu müjdeleri unutmayalım. Bakalım. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Mâ min savtin habbu ilallah min savti abdin muznibin taib. Günahkar olup da tevbe eden bir kulun inleme sesinden Allah'ın daha çok sevdiği hiçbir ses olamaz. Şimdi gece kalkmış günahkarım diye tevbe ediyor, geçmiş günahlarından af istiyor. İnliyor. Öbürü de sesli sesli zikir yapıyor, Kur'an okuyor, tesbih ediyor. Ne diyor hadisi kutsi'de? Eninul müznibin اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ Tesbih edenlerin sesli zikrinden günahkarların inlemesi Allah'a daha sevgilidir. Hatta bir adam benim günahım yok havasında böyle biraz kendini beğenmiş durumdaysa o diyor günahsız geçinen devamlı itaatta olan adamın kendini beğenmesindense Allah o tevbe edenin inlemesini daha çok seviyor. Kullama kulu ya Rab. O ne zaman dese ya Rabbi beni affet dese yakulullah Allah ne buyuruyor ona? Lebbek ya abdi. Buyur kulum diyor. Kapı açık sana diyor. Selma türeyd, ne dilersen iste benden diyor. Ente endike bazı melaket. Allah, sen ne kadar günah ettin bu zamana kadar, neredeydin demiyor. Diyor ona ki sen benim katımda bir melek gibisin. Benim bir meleğim neyse sana öyle değer veriyorum diyor. Sen benim kulumsun diyor. Benim üvey kulum yok Allah buyuruyor. Ya anamız babamız reddeder bizi. Allah yine reddetmez bizi. Ananın babanın istemediği bir işler yap. Bir tane vardı öyle, halıları çalıyordu. Ya 20 sene onu affetmedi. Ölünceye kadar eve de sokmadı çocuğunu. Çocuk sonra geldi 40-50 yaşına, tövbe etti, yok. Hiç yüzüme gelmedi dedi. O zaman da çocuk evden halı çalıyordu. Bünyan halıları da o zaman pahalı, kıymetli halılar vardı. 30-40 sene evvel bünyan halısı meşhur idi. O halıları çalıyordu, satıyordu. Adam da hacca ömreye gidiyordu. O ne zaman gitse o da oradan çalıyordu. Allah. Oğlu oğlu. Onu bir reddetti. Ya 20-30 sene affetmedi onu ya. Ölünceye kadar da affetmedi onu ya. Anası ağlardı, ne olur gelsin çocuk diye. Sokmazdı eve hiç. Şimdi bunu Allah yapar mı adama? He? Ana babanın sevmesinin, bilmem nesinin sınırı vardır. O sınırı zorladığın zaman basar sana bedduayı. Öyle çok var ana baba beddua diyorlar çocuklarda. Halbuki Allah Teala hiç lanet etmiyor kuluna. Niye? Dön bana, dön bana, dön bana. Şimdi biz size diyoruz ki Allah bize anamızdan babamızdan çok acır. Bunu anlayan yok. O zaman da diyor ki niye yakıyor? Niye yakıyor oğlum ya? İnananı yakmıyor ki. Tevbe edeni yakmıyor ki. Dönüş yap diye. O yakacağım diye niye diyor biliyor musun? Yanmayasın diye diyor. Yani o yakacağım diye seni korkutmasa sen hepten her tarafı kırar geçirirsin. Onun için yine o cehennem olmasa, şimdi o cehennemden korkmasam kim bilir ben neler yaparım. Tabii ben çok korkuyorum yani. Bir şey yapacağım lan dur. Cehennem var, azap var, ateş var. Sen dayanamazsın, senin abdestin tutmaz. Öyle diyorum kendime. Hiç bilmesem ki azap var, cehennem var. Oo. Yapmadığımız kalmaz ya. İnsan böyle bir varlıktır ya. Onun için Allah'ın yine o cehennemle korkutması da neden? Yine acımasından. Yine cömertliğinden. Cennette sofrayı kurmuş. Herkese diyor gelin buraya. Vallahi ödü'u ilâ darisselam. Bütün kullarımı selamet yurduna çağırıyorum Allah buyur. Şimdi bir adam bir ziyafet hazırlasa, herkesi de o ziyafete çağırsa, ne derler, ne cömert adam ya. Herkese davetiye gönderdi. O bir millet 20-30 kişiyle sınırlı. Bu herkese. Öyle ne kadar cömert adam. Başkası da yine ziyafet hazırlasa, herkese davetiye gönderse, peşinden de altına yazsa gelmeyeni döverim. Mesela ne derler, ulan bu daha cömert be. Yemeğini yemeyeni dövüyor. Başkası diyor davetiyenin altına yazsa ki gelmeyeni öldüreceğim. Bu daha cömert. İlla yedirmek istiyor yani. Anladın mı şimdi? Allah da buyuruyor ki size cennet hazırladım. Hepiniz buyurun gelin. Gelmeyeni yakacağım. Anladın mı sen şimdi? Ben bunu şimdi şu anda uydurmadım. Ha, kitapta var. Siz de zannediyorsunuz ki bu koca da esiyor böyle biraz. Klima da var falan. Öyle değil he. Kitapta var ya kardeşim. Allah buyuruyor ki cennete gelmeyeni yakarım. Doğru mu? Cennete gitmeyen nereye gidecek? Ne demek bu? E seni davet ediyorum kardeşim. Sen niye gelmiyorsun? Ben cömert Allah'ım. Ziyafetime gelinmesini isterim. Yemeğimin yenilmesini isterim. E adama gidiyorsun evinde yemek yemesen ayıp oluyor. Adam kızıyor. Cömert insanın çok ağrına gider. Sövmekten beter olur. Ya niye yemiyorsun kardeşim? Benim yemeğimi der ya. Değil mi? Ene garibun an yeminik ve şimalik ve fevki. Kulum ben seni sana sağından daha yakınım, solundan daha yakınım, üstünden daha yakınım ve garibun min zamiri kalbik. Senin kalbinin içindeki en derin yerindeki düşüncenden bile sana daha yakınım diye. Ene hanu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ve lekad halaknel insan. İnsanı yaratan biziz. Nefsinin ona neler vesvese verdiğini de biz bilmekteyiz. Nefis. Neler karıştırıyor. Bazıları diyor ki daha sen affolmasın en iyisi bir daha bütün günahlara devam et. Niye affolmayayım ya? Üşirüküm ya melâketi yenni kad gafartüle. Allah buyuruyor. Ey benim meleklerim ben sizi şahit tutuyorum. Bu kulum tevbe etti ben de bunu affettim. Bir hadis-i şerif daha size rivayet edelim. İyyâkü ve tesbih ve bit tevbe. Tevbeyi geciktirmekten sakının. Yarın tevbe ederim, öbür gün tevbe ederim diyenler helak oldu. Tevbe edemeden öldüler. Aman tevbeyi geciktirmeyin, tehirde afet var. Ve iyyâkum vel gurûre bihilmillah. Allah nasıl olsa acele etmez, ceza vermez diye aldanmayın. Çünkü neden? Aniden ölüm gelir, ecel yazılmış, sen onu bilmiyorsun. Ve alemû ennel cennete ven nâra akrabu ilâ ahadikum min şirâkin âli. Cennet de sizin birinize takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın, cehennem de ona keza. Ne demek? Şu anda ölen insan, bazı kere adam diyorlar öldü, nasıl öldü? Diyor ki şalvarını giyiyordu, dizine kadar geldi, öyle gitti. Ben böyle arkadaşlardan duymuşum. Bazı insan nasıl ölüyor biliyor musun? Şu durduğu yerden ayakkabısına elini uzatırmadan ölür yani. O kadar çabuk ani ölümler, bazı canlı yayınlara bile rastlıyor. Konuşurken tak gitti. Yani sen diyor ayakkabının bağına ulaşana kadar ölebilirsin. Öldüğün anda da ya cennettesin ya cehennemdesin. Adamın biri merdivenin üstünden yuvarlandı. Yuvarlanırken canı çıktı yarı merdivende. Dibine düştüğünde cehennemdeydi. Allah. Çünkü neden? Ruh orada çıkıyor ya, o kadar hızlı gidiyor cehenneme yani. Allah Allah. Çünkü o bedene bakmaz. Beden orada cenaze işlemleri. Şey gel, doktor gelecek, tıp mıp, kontrol falan. Ruhta öyle bir şey yok. Ya cennete gider ya cehenneme. Ayakkabının bağına ulaşmaktan daha yakın cennete gitmek, cehenneme gitmek. Allah bizi cennete yakın eylesin, cehennemden uzak eylesin. Amin. Femen ya'mel mithkale zerratin hayran yara, femen ya'mel mithkale zerratin şerran yara. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar hayır yapan onu görecek. Bilin. Zerre kadar, hiç görülmeyecek bir şey zannedersin, şer yapan onun cezasını görecek. Allah'ın hilmine sığındık. Allah'ın azabından rahmetine sığındık. Gazabından rızasına sığındık. Allah'tan yine Allah'a sığındık. Allah'tan kimseye kaçamayız. Allah'tan Allah'a kaçacağız. Aman tevbe üzere. 13. farz da böylece bitmiş oldu. Şimdi efendi kardeşlerimiz, iki ilanım var acil olarak. Bir tanesi Hemedan Turizm'le 18 Haziran'da gidilecek ömrenin kayıtlarını soranlar oluyor. Fakat son Haziran, 1 Haziran Salı, 1 Haziran Salı günü evrak getiren, pasaportunu falan getiren getirdi. 1 Haziran'dan sonraya, ondan sonra bana da gelip de efendim, hocam şöyle biz 2 gün sonra geldik falan, ben bir şey yapamayız. Bundan muamele var. Konsoloslar biliyorsunuz 15 gün falan en az vize sürüyor. 1 Haziran Salı'ya kadar kayıtları gelenler yetişebilir. Ondan sonra daha kayıt kabul edilmiyor. Bundan dolayı bunu size duyuruyoruz, üzülüyoruz sonra. Duymadık diyorlar işte falan. 13 Haziran Pazar günü saat, bunu iyi duyun, bu ilanı herkese duyurmanızı Allah razı rica ediyorum. 13.30'da yani 1.30'da öğlende Abdi İpekçi spor salonunu tuttuk. Abdi İpekçi'yi doldurur muyuz inşallah? He? Ya adamlar gittiler efendim Bostancı'yı, şurayı burayı doldurdular. Ne diyorlar işte, kadere inanma lüzum yok, şuna lüzum yok, buna lüzum yok, peygambere aşırı abartmayın falan. Bu adamlar ufak bir, yani oralar Abdi İpekçi'ye göre küçük, 15 bin kişi içeride alıyor, 30 bin kişiye dışarıda yer var, ses düzeni de kurduk. İnşallah şimdiden duyurmaya başlayalım, herkese, hanımlar da gelecek, kadınların girişi ayrı. Ondan sonra bizim hoca efendiler konuşacak, ben 1,5 saat kadar da ben sohbet edeceğim inşallah. Resulullah Efendimizin hatırı için, onun sevgisine, onun hürmetine, onun anısına, onun faziletini anlatmak üzere, inşallah ehli sünnetin daha kalabalık olduğunu göstermemiz için. Ehli sünnet en kalabalık cemaattır. Öyle 3-5 tane efendim parazite bakmayın siz. Bu millet ehli sünnettir ve peygamberinin hatırını çok sayar. Bu milleti ehli sünnetten kimse ayıramaz inşallah. Bu hususta bir ehli sünnet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin beyanı üzere bir toplantı olacaktır. İnşallah izinler alınmıştır. Efendim 13 Haziran Pazar Abdi İpekçi'de buluşacağımıza inşallah hazırlanalım. Herkese de duyuralım. Kadın erkek bütün cemaatlerimiz orada buluşalım. İstanbul dışından da gelenler olacak inşallah. Ruhul Furkan tefsir 14. cilt çıktı. Mübarek okuyun, amel edin inşallah. Şimdi 15 çıkıyor birazdan. 16'yı hazırlıyorum, bitirmek üzere. Gece gündüz çalışıyorum. Tefsirle Efendi Hazretlerimizin ilimleri bunlar. Hep onun bereketi bunlar. Resulullah Efendimiz emretti bana, bu tefsiri yaz buyurdu dedi. Onun için bunu yazıyoruz buyurdu. Bunun emsali dünyada bir tefsir yazılmaz buyurdu Efendi Hazretleri. Onun için her gün 15 dakika 20 dakika Ruhul Furkan tefsiri okuyun. Evvelki ciltlerinizde bulundurun inşallah. İrşadül Müridin yine Efendi Hazretlerinin eseri. Sohbetlerinden toplanmış. Bunlar Ahıska yayınlarından çıktı. Bunu da duyuruyoruz. Efendi Hazretleri Ahıska yayınları diye bir yayın evini izin verdi, kurdurdu. Teliflerini oraya verdi. Telif haklarını. Ve buyurdu ki bunun dışındaki basım evlerinde rızam yoktur. Tek rızası Ahıska yayınlarınadır. Dağıtımı Arifan yayınları yapıyor. Arifan'ın adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ama basın evi Ahıska yayın evidir. İnşallah okuyun, amel edin, istifade edin. Sualli cevaplı İslam fıkhı size son arz edildi. Çok sorulu cevap yapmak lazım. Soru cevap akılda kalıyor. Burada da çok önemli hanımlarla ilgili bir hassa fıkhı meseleleri var. Sualli cevaplı fıkhı. Bu da yeni çıktı. Soru cevap 15-16 cilt olacak inşallah. Allah tamamına erdirsin. Yatmadan evvel mutlaka bir iki sual cevap, bir iki fıkıh okuyun. Ondan sonra yatarsanız sabaha kadar ibadette yazılırsınız. Allah istifade edenlerden eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâ rabbil alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mürselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cennet. Neûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselükel ridâke vel cennet. Neûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselükel cennet. وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين bunu da beraber sondaki Sübhane Rabbike o da kitapta gördüm sesli cemaatle okunmasında fazilet vardır. Herkes efendim bu fazilet yarın ahirette en büyük ölçekle tartmak isteyen diyor. Meclis bittiği zaman Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti okusun. Yarın ahirette herkes bir ölçekle sevabı tartacak. En bol ölçek Sübhane Rabbike'yi sonlarında meclislerin okuyanlara verilecek inşallah. Onun için buyurun Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem şeyhine efendim bağımız gazı ve ilahı cemaatil hadirin bütün geçmişlerimizin ervahı için biz tanıyalım tanımayalım Adem babamıza kadar bizi doğuran annelerimizden babalarımızdan nenelerimizden atalarımızdan imanlı ölen müminini müminatın ervahı için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.